sort som kul. Allerdybest nede var et rigtigt musehul. Og en muserede, skøn de levede lidt småt. Alle musene det godt, de gik rundt og snaskede. Salen tom, fortæl